तेरे माथे झूमर दमके तेरे कानों वाली चमके है रे माही रे। तेरे हाथों कंगना खनके तेरे पैरों पायल छनके है रे माही रे। नैनो से बोले रब्बा रब्बा मन में डोले रब्बा रब्बा अमृत घोले रब्बा रब्बा तू सोनी है सोनी सोनी Sony.